Będziemy czytali dzisiaj 9 rozdział. Czytamy, że Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saul, Saul, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał: kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno Ci wierzgać przeciw ościeniowi. A Saul, drżąc i bojąc się, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego: wstań i idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz robić. A mężczyźni, którzy byli z nim w drodze, stanęli oniemiali. Słyszeli bowiem głos, lecz nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, a gdy otworzył oczy, nikogo nie mógł widzieć. Wtedy wzięli go za rękę i zaprowadzili do Damaszku. 3 dni nic nie widział i nie jadł ani nie pił. A w Damaszku był pewien uczeń imieniem Ananiasz. I powiedział do niego Pan w widzeniu: Ananiaszu. A on odpowiedział: oto ja, Panie. A Pan powiedział do niego: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli i ujrzał w widzeniu człowieka imieniem Ananiasz, wchodzącego i kładącego na nim rękę, aby odzyskał wzrok. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. Tutaj także ma władzę od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Lecz Pan powiedział do niego: idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela. Ja pokażę mu bowiem, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Saulu, bracie, Pan mnie posłał, Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski i zaraz przejrzał. Wstał i został ochrzczony. A gdy zjadł, odzyskał siły. I Saul przebywał przez kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. I zaraz w synagogach zaczął głosić Chrystusa, że On jest Synem Bożym. A wszyscy, którzy go słuchali, ze zdziwieniem pytali: czy to nie jest ten, który w Jerozolimie tępił tych, którzy wzywali tego imienia. I przybył tu po to, aby ich związać i zaprowadzić do naczelnych kapłanów. A Saul coraz bardziej się wzmacniał i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. A po upływie wielu dni Żydzi postanowili go zabić. Saul jednak dowiedział się o ich zasadzce, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy i spuścili w koszu przez mur. A gdy Saul przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba przyjął go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak on w drodze ujrzał Pana, jak mówił do niego i jak w Damaszku z odwagą głosił w imieniu Jezusa. I przebywał z nimi w Jerozolimie, z odwagą też mówił o imieniu Pana Jezusa i rozprawiał z hellenistami, a oni usiłowali go zabić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, wyprawili go do Cezarei i odesłali do Tarsu. I może do tego miejsca na razie. A więc w zeszłym razem 8 rozdział rozważaliśmy i widzimy, że tam rozpoczęło się prześladowanie Kościoła w Jerozolimie i wielu z wierzących w Jerozolimie, a więc z tych ponad 8 tysięcy wierzących, rozproszyło się w różne strony i głosili Ewangelię. Najpierw w Samarii, ale też w innych miejscach. Natomiast widać Saul uważał, że to, że udało się rozproszyć wierzących w Jerozolimie, nie jest wystarczające. I postanowił udać się do Damaszku, czyli gdzie? Na północ, czy na południe, na wschód, czy na zachód? Gdzie ten Damaszek? Na północ. Na północ do Syrii, tak jest. 200 kilometrów od kawał drogi. Jerozolimy. To na nogach. No właśnie, nie wiemy. Zazwyczaj na obrazach się go przedstawia na koniu. A konia? Ale to obrazy. Nigdzie nie czytamy, że na ośle czy na koniu. Czytamy, że podróżował. Nie wiemy, jak podróżował. Na wielbłądzie. Czy na wielbłądzie, czy na ośle, czy na koniu, czy pieszo. W każdym bądź razie widać gorliwość Saula w tym, w tej pasji prześladowania Kościoła, który postrzegał jako groźbę dla swojej narodowej wiary, no bo przecież to w większości byli Żydzi. W Damaszku historycy mówią, że tam były dziesiątki tysięcy Żydów. Było to duże miasto i w okolicach Damaszku i w samym Damaszku była bardzo duża żydowska społeczność. Stąd też najwyraźniej... uciekli, taka diaspora. Taka diaspora, dokładnie. Tak. Oni byli rozproszeni w różnych częściach Imperium Rzymskiego, ale Damaszek był jednym z takich ośrodków żydowskich, dużych. Tam też były synagogi, więc Saul w tej swojej gorliwości o wiarę ojców prosił najwyższego kapłana, który był faryzeuszem czy saduceuszem? Najwyższy kapłan. Faryzeusz. Saduceusz. Wszyscy kapłani byli saduceuszami. A Paweł? Paweł był faryzeuszem. Faryzeusz, no, więc widać, że musiał się, że tak powiem, uniżyć, żeby prosić najwyższego kapłana, ale wiedział, że list polecający od najwyższego kapłana otworzy mu drogę do wszystkich tam synagog na północy. Więc widać, zobaczcie, pisze, dysząc groźbą i chęcią mordu. A więc tutaj rzeczywiście miał ogromną nienawiść. Chciał ich mordować. Taki, nie? Putin dzisiejszy. No religijny, no. Tak, bo on tutaj to robił myśląc, że służy Bogu, tak? On był bardzo, jak pisze później o tym w liście do Galacjan, w liście do Rzymian, tam gdzie pisze o swoim świadectwie, no to mówi, że czynił to w nieświadomości. Czynił to w gorliwości dla swojej religii. Więc tutaj to nie było, że on był jakimś mordercą takim, wiecie, ze złych pobudek, tylko był przekonany, że to jest takie zło, to jest takie zagrożenie, że trzeba tutaj no, w takich drastycznych środkach się z tym rozprawić. Więc tutaj Saul był przekonany o poważnym zagrożeniu chrześcijaństwa dla jego religii. Bo pamiętajcie, że chrześcijanie wtedy posługiwali się tymi samymi pismami, którymi Żydzi się posługiwali. Oni nie mieli Nowego Testamentu. Więc oni głosili Chrystusa na podstawie pism Starego Testamentu. Posługiwali się Starym Testamentem, tak jak Żydzi. Czyli oni byli uważani za sektę żydowską. Byli uważani cały czas za taką odstępczą część, no bo mówili dalej o Bogu Jahwe. Dalej mówili o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba, więc tutaj oni wierzyli, że Jezus jest wypełnieniem tych wszystkich proroctw, zapowiedzi w Starym Testamencie i na podstawie Starego Testamentu głosili Chrystusa. Więc to było no, dla takich ludzi jak Saul czymś bardzo niebezpiecznym, czymś bardzo złym i jak widać no, takimi środkami się posługiwali, więc właśnie związania ludzi, zaprowadzenia ich do więzienia, czy wręcz mordu. Więc tutaj Saul uprosił o te listy do synagog w Damaszku, aby jeśli tam też znajdzie jakichś zwolenników, czy to mężczyzn, czy kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. I jadąc do Damaszku, dokładnie nie wiemy w którym miejscu, więc gdzieś na tej trasie, tak, gdy zbliżał się, więc tak, pewnie już niedaleko, nie wiemy jak daleko, ale niedaleko, olśniła go światłość z nieba. W innym miejscu mówi, że w samo południe, jak relacjonuje, bo jeszcze dwukrotnie w Dziejach Apostolskich mamy relację Pawła co do tego wydarzenia. W 22 i 26 rozdziale. Raz, kiedy mówi przed Agrypą, a drugi raz, kiedy przemawia do Żydów przed swoim aresztowaniem. Czyli w 22 i 26 rozdziale też znajdujemy te relacje tego, co tu się wydarzyło. Więc to jest, widać, bardzo ważne wydarzenie. Łukasz aż trzykrotnie w Dziejach Apostolskich wraca do tego wydarzenia. Oczywiście tutaj raz opisuje, co się stało, później w słowach Pawła nawiązuje. I tam jest ciekawe porównać te trzy relacje. Zobaczycie tam pewne różnice drobne. Oczywiście one nie są jakimiś sprzecznościami, natomiast jest ciekawe, jak Łukasz, który pisze te dzieje, różnorodnie przedstawia to wydarzenie. Zwracając za każdym razem uwagę na pewne szczególiki nieco się różniące od siebie. W każdym bądź razie jakaś światłość z nieba go olśniła i upadł na ziemię. Nie wiadomo, czy właśnie stojąc, czy idąc, czy jadąc. W każdym bądź razie padł na ziemię i usłyszał głos, który mówi do niego: Saulu, Saulu. Wiecie, co znaczy jego imię, Saul? Saul znaczy uproszony albo umodlony. Ten, który został wymodlony, wyproszony. Piękne imię. I tutaj Pan Jezus do niego dwukrotnie mówi. Saul, tak jak w Starym Testamencie nieraz przemawia, nie? Dwukrotnie. Więc tutaj myślę, że to też było takie charakterystyczne, że w ten sposób przemawia, że Saul, który był znawcą pisma, faryzeuszem, słysząc te słowa, no wiedział, że ma do czynienia z Panem. Tak? Ta światłość z nieba. I mówi, kim jesteś, Panie? Oczywiście to słowo Panie było też używane w takim potocznym sensie, proszę Pana, proszę Pani. Natomiast tutaj wydaje się, że chyba on ma jakąś świadomość, chociaż trudno powiedzieć, niektórzy tutaj mówią Panie w takim potocznym sensie, ale on światłość z nieba i głos słyszy jakiś niebiański, tak? Więc ciekawe jest, co miał na myśli, mówiąc, kim jesteś, Panie? Bo jakby wiedział, że to Bóg, no to co za pytanie, kim jesteś, tak? Więc to pytanie, kim jesteś, no jest takim pytaniem, jest zdumiony, kto do niego mówi w taki sposób. I Jezus odpowiada, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I teraz w jakim sensie? Kościół prześladuje? No właśnie. To prześladuje Chrystusa, ciało. Więc tutaj Jezus już dawno był zabrany do chwały, prawda? Szczepan go widział, stojącego po prawicy Boga. A tutaj Jezus mówi, ty mnie prześladujesz. Mówi, ja jestem Jezus. Czyli on wiedział, kto to jest Jezus. Słyszał o nim, że to jest ten właśnie, którego uczniów gnębił. Jezus mówi, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Czyli tutaj nam to pokazuje, że jeśli ktoś targa się na Kościół Jezusa, to Jezus odbiera to jako atak na Niego samego. Tak jak Jezus mówi, że ktokolwiek uczyni coś dobrego dla najmniejszego, choćby ucznia Jezusa, to Jemu czyni dobrze. Tak samo widzimy, jeśli ktoś krzywdzi choćby najmniejszego ucznia Jezusa, atakuje samego Jezusa. To jest poważna sprawa. Paweł w liście do Koryntian pisze, że kto niszczy Kościół Boga, tego zniszczy Bóg. Mówi, bo wy jesteście Jego świątynią i to jest święta rzecz. Także tutaj mamy Saula, któremu Pan Jezus stawia poważny zarzut, mówiąc, ty mnie prześladujesz. No i oczywiście Saul myślał o Jezusie do tej pory jako o kimś, kogo chętnie pewnie też by własnymi rękami zabił, tak jak jego uczniów. Nie? On go nienawidził. Uważał go za zdrajcę. Do dzisiaj zresztą Żydzi, którzy czytają Nowy Testament, bo wielu Żydów czyta Nowy Testament, ale czytają go, żeby poznać tego zdrajcę, który ich zdradził. A szczególnie ostatnio słyszałem takie świadectwa od właśnie takich ludzi, którzy pracują z Żydami, którzy czytają Nowy Testament. To dla nich Saul jest największym zdrajcą. Jest gorszy od Jezusa. No tak. Bardziej nienawidzą Jego niż Jezusa nawet. Że on, będąc faryzeuszem, będąc takim człowiekiem wykształconym u stóp Gamaliela, stał się takim krzewicielem tej fałszywej według nich nauki Jezusa. Więc nienawiść Żydów do Saula trwa do dzisiaj. To nie to, że on wtedy tylko doświadczał tej nienawiści, ale dzisiaj również go nienawidzą jako zdrajcę narodu, zdrajcę religii, zdrajcę wiary ojców. Nie? Czyli to jest bardzo silne. No i teraz ten właśnie gorliwy faryzeusz słyszy, ja jestem Jezus. Czyli teraz to, co słyszał o Jezusie, że on zmartwychwstał, że on żyje, że tak jak Szczepan mówi, widzę Syna Bożego, widzę Jezusa, no to jest dla niego szok. Nie? Ja jestem ten Jezus, którego ty prześladujesz. I dodaje, trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi. Widzicie, to oścień? Przedzida, no ryby się ten nakuła. Tak, w niektórych manuskryptach tego nie ma. W niektórych manuskryptach tego nie ma. I nie ma też dalszej części, początku szóstego wiersza. Brakuje tej części. W tych najwcześniejszych manuskryptach tego nie ma. Natomiast w tych późniejszych manuskryptach to jest. No i wiadomo, jak w takich przypadkach jedni twierdzą, że to było, tylko te stare manuskrypty są niekompletne, bo rzeczywiście te najstarsze manuskrypty są częściowe, są w dużej części nieczytelne albo gdzieś tam brakuje jakichś fragmentów. Natomiast w tych starszych manuskryptach ten fragment się pojawia i przez to, że jest powszechny, nie to, że w jednym czy w dwóch manuskryptach, ale w setkach manuskryptów się pojawia, więc wygląda na to, że on był w pierwotnej wersji. Tyle, że te, mówię, starsze manuskrypty niestety przez uszkodzenia nie zawierają tej części i wielu innych fragmentów. Także myślę, że tutaj spokojnie dziwię się tym tłumaczom, którzy dzisiaj pomijają te fragmenty, które są powszechne w tych jednak licznych, późniejszych manuskryptach. No ale taką przyjmują zasadę, że tłumaczą z tych najstarszych manuskryptów i te późniejsze niestety uznają za mniej wiarygodne. Czasami gdzieś dodają w nawiasie albo w przypisach jakaś informacja jest, a czasami po prostu pomijają. Ale tutaj załóżmy, że tak było, ja tak zakładam, że tutaj te słowa były. Więc wiecie, co to jest oścień? Harpun. O. Różne są. No tak. W tamtych czasach te ościenie wyglądały właśnie też takiego jak takie, takie dzidy. No. One miały z jednej strony ostrze, a z drugiej miały taki szpikulec. Żeby nie uciekło. To do zwierząt używano. Do rybków. Głównie do poganiania zwierząt używano właśnie tego ostrego kolca, którym jak zwierzę tam się opierało, no to im pomagali. Więc tutaj to wierzganie przeciw ościeniowi, no Pan Jezus mówi, sam sobie robisz szkodę, tak? Jeśli będziesz się opierał i będziesz w taki sposób postępował, to sobie narobisz krzywdy. Mówi, co ci to da wierzgać przeciw ościeniowi? I Saul, widać, się wystraszył. Dalej jest tutaj w tej części tych manuskryptów jest Saul drżąc i bojąc się powiedział, Panie, co chcesz, abym zrobił? Więc tutaj nie lada się wystraszył i Pan do niego mówi, idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz zrobić. To jest ciekawe, nie? Że Pan Jezus mi nie powiedział, tylko mówi, idź do miasta, tam ci w mieście powiedzą. Nie, nie uważacie, że jest to ciekawe? Ciekawe. Jak? Kościoła miał. No właśnie, nie? Że przecież tutaj rozmawiał z samym Panem Jezusem, tak? Który mógł mu powiedzieć. Ale Pan Jezus miał inny plan. Miał plan, żeby teraz posłużyć się uczniami. Innymi uczniami. Żeby Saul od razu poznał uczniów i żeby ci uczniowie poznali Jego. Trudno by mu było. No ale gdyby on do nich przyszedł i na przykład by im powiedział, że Pan Jezus pokazał i żeby to powiedział, no to by mu nie uwierzyli. Tak jak później mu jeszcze nie wierzyli. No i tak, no ale pomimo tego i tak właśnie tak. Ananiasz przyszedł do niego, no i to już był świadek. No tak, Pan Ananiaszowi też, Pan Jezus się objawił. No, dokładnie. A to nie jest ten Ananiasz od Safiry? Nie, tamten już nie żyje. Tamten już dawno nie żyje. Także tutaj mamy kolejnego Ananiasza, tym razem wiernego. Sługę Pańskiego. Natomiast jest to, uważam, bardzo znamienne, że dzisiaj wielu ludzi oczekuje, że Pan Jezus będzie do nich bezpośrednio mówił i lekceważą napomnienia braci, sióstr, czy też pouczenia, czy też w ogóle społeczność Kościoła, w której Bóg mówi do nas przez braci i siostry. To nie jest tak, że każdy z nas bierze tylko od Pana i to, co Pan nam objawi. Oczywiście, myślę, że każdy z nas powinien mieć wewnętrzne świadectwo ducha, kiedy słuchamy brata, siostry. Tak? To nie jest tak, że teraz się, że tak powiem, kierujemy tym, co ludzie nam powiedzą. Wiemy, że Jezus jest Panem Kościoła i Panem każdego z nas. Ale to nie znaczy, że On tylko do nas przemawia bezpośrednio. Myślę, że najczęściej przemawia do nas przez innych ludzi. Oczywiście przez słowo, które czytamy i przez ducha, który nam to słowo też objaśnia, utwierdza nas, poucza nas, ale również przez innych. I tutaj to w dziejach apostolskich bardzo wyraźnie widać. Od samego początku oni trwali w modlitwie, w nauczaniu słowa i w społeczności ze sobą, w której Bóg działał, w której Bóg mówił. Więc jest to niezwykle ważne, żeby, jeśli to możliwe, wiadomo, że są miejsca, gdzie bracia, siostry żyją w odosobnieniu i to jest no, wyjątkowa sytuacja. To nie jest norma, że czasami tak jest, że ludzie przez lata są samotni. To jest widać, no, nie jest to zdrowe, ale i nawet tym Pan zachowuje i przeprowadza. Natomiast jest to tragiczne, kiedy ludzie wierzący mają możliwość bycia w społeczności, a z lenistwa, czy właśnie dzisiaj przez internet, wybierają taką, wiecie, namiastkę społeczności, słuchając sobie tu, tam, siam i idąc do społeczności, kiedy im się chce, a najczęściej im się nie chce. Uważam, że to jest tragiczne, bo widać, że Bożym zamysłem jest Kościół, jest ciało Chrystusa, jest wspólnota wierzących, którzy są ze sobą ściśle zespojeni, którzy jedni drugim usługują. I tu jest ta pełnia ducha i ta pełnia działania Ducha Świętego w różnorodności. którą dostrzegamy w Kościele. Więc tutaj też jestem przekonany, że Pan Jezus celowo to tak mądrze zaplanował, żeby od razu tego Saula włączyć do wspólnoty Kościoła, bo tak jak mówimy, raz, że mogliby mu nie uwierzyć, dwa, mogliby się obawiać, że to jest jakiś podstęp, nie? Że on próbuje teraz udawać wierzącego, żeby między nich się wkraść, a potem ich właśnie aresztować. Tym bardziej, że wiedzieli. Tutaj widać, że Ananiasz wie o tym, z jakim on zamiarem przyjeżdża, czyli w jakiś sposób oni się komunikowali i musieli mieć jakieś donosy tam z bieżących z Jerozolimy, że Saul do nich jedzie z próbą teraz tam, w Damaszku, aresztowania ich. Więc tutaj oni byli tego świadomi i bali się go po prostu. Natomiast tutaj widzimy, że właśnie Saul przychodzi, a jeszcze tutaj wcześniej czytamy, że ci, którzy z nim byli w drodze, słyszeli ten głos. Dalej Paweł wyjaśnia, że oni słyszeli go, ale go nie rozumieli. W innym miejscu mówi, że oni słyszeli głos, ale go nie rozumieli. Więc oni jakiś głos słyszeli, ale nie rozumieli tych słów, które do niego były mówione. Tutaj jest tylko powiedziane, że słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli. Nie widzieli, no. Więc widzieli tą światłość. W innym miejscu Paweł o tym mówi, że widzieli światłość, ale nie widzieli osoby i nie rozumieli głosu, tylko słyszeli. Ja mówię, jak zbierzemy te trzy fragmenty z 22, z 26 rozdziału, gdzie macie te relacje, porównajcie je sobie, to zobaczycie, że tam wychodzi taki obraz całościowy, że oni widzieli światłość, słyszeli jakiś głos, ale nie rozumieli tego, co Pan Jezus mówi do Saula, więc tylko on rozumiał. No to jakoś tak się zastanawiałem właśnie nad tym, że on na przykład o tej światłości oślep, a oni nie. No oni nie. No właśnie. Może byli dalej. Może byli dalej, a może po prostu ta światłość nie była oślepiającą światłością, tylko Saul, Bóg mu odebrał wzrok. Poczytamy, że jakieś łuski później mu spadły z oczu. Mm-hmm. Czyli tutaj najwyraźniej Bóg pozbawił jego wzroku po to, żeby no, dać mu, że tak powiem, żeby się skupił, żeby pościł, tak jak widzimy, że to zrobił przez te trzy dni. Nic nie widział, nie jadł i nie pił. To znaczy, że on stracił wzrok, bo nagle go odzyskał cudownie kiedyś, ale Ananiasz u niego pomodlił. Więc tutaj było to nadprzyrodzone. Ewidentnie w nadprzyrodzony sposób został pozbawiony tego wzroku. No i przez to też, wiadomo, był taki bezradny, tak? Tutaj jechał, wiecie, żeby namieszać, nabroić, a tutaj nagle nic nie widzi. Jak dziecko. Tak, tak jak ci, to tam do domu Lota się próbowali dostać, znaczy do domu, do tego tam, gdzie Lot się zatrzymał, w Sodomie. Jak aniołowie porazili ślepotą tych ludzi tam, nie? I nie mogli dojść. I tam chcieli też nabroić. Także tutaj jest to kolejna sytuacja, kiedy Bóg pozbawia kogoś wzroku i właśnie to też widzimy na te Boże możliwości dzisiaj w obliczu prześladowań, w obliczu różnych no, też zmagań, które wierzący ludzie przechodzą. Widzimy, że wiele razy Bóg nie uratował Saula, tak? Że to tutaj akurat nie w tej sytuacji Bóg go w ten sposób, że tak powiem, doświadcza i tak dalej. Później udaje mu się uciec z tego Damaszku. Opowiada, jak to tam było w innym miejscu, że go w koszu przez mur spuścili bracia. Natomiast no, wiemy, że były sytuacje, kiedy Bóg go nie ratował w cudowny sposób i pozwalał mu cierpieć. Tutaj doświadcza go w taki no, bolesny sposób, ale jest to też czas jakiejś właśnie refleksji, jest to czas postu, z pewnością modlitwy, bo później, kiedy Pan Jezus do Ananiasza mówi, to mówi, on się modli, tak? Czyli wskazuje mu na modlącego się Saula. Natomiast Ananiasz, słysząc to, że ma do niego się udać, no, zobaczcie też, Pan Jezus mu szczegółowo mówi, tak? Gdzie jest? Mówi, idź na ulicę, którą nazywają prostą. W Damaszku do dzisiaj ta ulica jest. Ona biegnie przez całe miasto, od wschodu na zachód. Po obu stronach są jakieś tam bramy. Łatwo trafić tam. No, to główna ulica. Pewnie numerów dużo na niej. No powiedział mu dokładnie, że będzie w domu Judy albo w domu Judasza, bo to słowo Juda, Judasz to jest to samo imię. Tyle, że Judasza omijają już później, bo się źle kojarzy. Więc wszędzie indziej mamy Juda. I mówi, zapytaj tam w domu Judy o Saula z Tarsu, czyli też zobaczcie, jakie konkretne. Takie miasta konkretne. Tak, że to jest właśnie ten Saul, który pochodził z Tarsu, ale był już teraz faryzeuszem z Jerozolimy. Mówi, o to się modli i w widzeniu, czyli Saul w widzeniu ujrzał człowieka imieniem Ananiasz, wchodzącego i kładącego na nim rękę, aby odzyskał wzrok. Czyli tutaj mamy bardzo szczegółowe objaśnienia, które Pan Jezus daje Ananiaszowi. I dla mnie to są przejawy takiego prawdziwego objawienia, czy widzenia, czy działania Ducha. Widzimy w Dziejach Apostolskich, że gdy Duch Święty mówił do Kościoła, to nie były jakieś mgliste słowa. Dzisiaj wiele proroctw tak zwanych w Kościele jest bardzo mglistych. Właściwie można je do każdego dokleić, niemal do każdej sytuacji. I dla mnie to jest nie to, żebym tam uważał to za jakieś fałszywe, wiecie, proroctwa, ale takie słabe to jest. Kiedy ludzie się, że tak powiem, zadowalają czymś takim i nazywają to proroctwami i jakby właśnie ekscytują się takimi mglistymi jakimiś słowami, które właściwie w Biblii są lepiej powiedziane. Tak, że Bóg nas kocha, że Bóg się o nas troszczy, że Bóg nas prowadzi, że mamy stronić od grzechu. I to jest takie proroctwo, to takie moje, no to trzeba, wystarczy Biblię czytać. Każdy wierzący to powinien wiedzieć i z Biblii to brać, tak? Ale tutaj widzimy, jak Bóg przemawia, to są konkrety. To są naprawdę konkrety, szczegóły, informacje, których człowiek nie mógłby wiedzieć. To jest proroctwo. Kiedy Duch Święty objawia rzeczy ukryte, tajemne, których człowiek nie zna. A nie, że mówi oczywistości, które wszyscy wierzący powinni znać. Więc zauważmy, jak Duch Święty przemawia w Dziejach Apostolskich. W jaki sposób to prorokowanie się objawiało. I tutaj mamy jeden z takich przykładów prorokowania, czy objawienia prawdziwie Pana Jezusa, który konkretne szczegóły przedstawia, które pomogą zidentyfikować konkretnego człowieka, jego konkretną potrzebę. I odpowiedź Ananiasza jest taka piękna, taka ludzka. Panie, czegoś nie wiedział. Słyszałem. Panie, po Pawełku. Ile złego wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. I tutaj także ma władzę od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich. Czyli jakby, co ty nie wiesz? Tak jakby informował Pana Jezusa o tym, co do Niego dotarło. Ale to jest takie piękne, to jest takie szczere, to jest właśnie takie ludzkie, że my czasami tak właśnie rozmawiamy z Bogiem, jakby On nie wiedział. Opowiadamy Mu o tym, o tamtym, szczegółowo się przedstawiamy. No tak jest. No i tutaj Ananiasz, pobożny człowiek, widać, no, tak normalnie, no tak, wie, dziwi się, nie? Przecież mówi, że ten człowiek jest niebezpieczny. Gdzie ty mnie posyłasz? Przecież to on przyszedł nas tutaj powiązać i do Jerozolimy. Przecież ma władzę, żeby uwięzić wszystkich, którzy wzywają, o co chodzi, Panie, nie? I zobaczcie, Pan Jezus tam mu nie tłumaczy za wiele, tylko idź, mówi. Idź. Posyłam Cię, mówi, idź, bo On jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię. I zobaczcie, jaka kolejność tu jest. Zupełnie odwrotna niż Pan Jezus do swoich uczniów mówił. Mówi do pogan, do królów i do synów Izraela. Odwrotnie niż wcześniej, kiedy uczniów swoich posyłał, to mówi, idźcie, Jerozolima, Judea, aż po Samaria i dopiero krańce ziemi. A tutaj mówi ten człowiek, faryzeusz, nie, taki z faryzeuszek, mówię sobie, faryzeusz z faryzeuszy. Żyd z Żydów. Tak, taki hebrajczyk z hebrajczyków. Mówi do pogan. Mówi, zaniesie moje imię do pogan, którzy wiemy, że najbardziej przyjmowali od Niego. Tak. Do królów, którzy Go słuchali, ale nie przyjmowali. I do synów Izraela, którzy Go odrzucili. Czyli zobaczcie, jaka kolejność. Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia. I to była charakterystyczna cecha służby Pawła. Jednym z takich największych jego świadectw, jego apostolstwa było to, ile on cierpiał dla Jezusa. Jak w swoich listach mówi, jeśli mam się z czegoś chlubić, to właśnie z tych wszystkich słabości, z tych wszystkich cierpień, z tych wszystkich zniewag, które znosił dla Pana Jezusa. I mamy całe listy w liście do Koryntian, szczególnie w drugim liście do Koryntian. Mamy długie listy jego cierpień. Wiadomo, na co chorował? Tak? Nie wiemy, czy chorował. Tak naprawdę ten cierń w jego boku, nie wiemy, czym był. Tam nigdzie nie jest powiedziane, że to była choroba. Możliwe, że była to jakaś choroba. Niektórzy myślą, że to była jakaś problem coś z oczami. Bo te listy widać, że podpisywał dużymi literami na końcu, a ktoś inny zawsze za niego pisał, dyktował, więc niektórzy się... A to są domysły. Tak naprawdę nie wiemy, czy to była choroba, czy to było coś innego. Była to jakaś słabość w ciele, więc najprawdopodobniej była to jakaś dolegliwość fizyczna, ale tego nie wiemy. Niektórzy twierdzą, że to były te prześladowania, że to była ta nienawiść Żydów. No różne są domysły, ale nie wiemy, więc lepiej nie spekulować, gdzie Pismo nam wyraźnie tego nie objawia. Natomiast wiemy, że był człowiekiem, który wiele cierpiał. To jest bez wątpienia. Paweł mówi, do każdego miasta, do którego idę, Duch Święty mnie przekonuje, że czekają mnie prześladowania, więzy. Więc to było jego... Zresztą to jak czytamy dalej później Dzieje Apostolskie, to widzimy. I to jest właśnie też takie niezwykłe, że Pan Jezus przecież, tak jak tutaj zachował Ananiasza, zachował tych wierzących, prawda, w Damaszku, mógł też Pawła zachować. I z jednej strony go zachowywał, tak? Bo go zawsze ratował z tych rzeczy. Paweł mówi, wyrwał mnie z paszczy lwa i ufam, że dalej będzie wyrywać. Więc z jednej strony cierpiał, z jednej strony bardzo cierpiał, a z drugiej strony wielokrotnie doświadczał cudownego ratunku. Niekoniecznie bez cierpienia, poprzez cierpienie. I ja myślę, że my też jako wierzący ludzie no chcielibyśmy, żeby Pan nas zachował od wszelkiego cierpienia i jak chorujemy, to się modlimy o uzdrowienie, jak mamy takie czy inne problemy, to się modlimy o ratunek. I pytanie, czy Bóg zawsze uzdrawia, czy zawsze daje taki ratunek, że już nie cierpimy? Nie zawsze. Często daje łaskę, daje siły, w jakiś sposób przeprowadza nas przez to, ale to nie znaczy, że nie cierpimy. To nie znaczy, że za każdym razem po prostu wychodzimy bez bólu, bez cierpienia i składamy świadectwa o cudach. Rzadko kiedy czyni takie cuda. Czyni cuda. Nie to, że nie czyni, ale rzadko kiedy. Najczęściej daje nam siłę, daje nam łaskę, by stawić czoła tym wyzwaniom, cierpieniom, doświadczeniom. Nie opuszcza nas, nie porzuca nas. Kształtuje nas, wykorzystuje te rzeczy wręcz dla naszego dobra. Więc też Pismo nam mówi, że gdy nas palą ten ogień doświadczeń nas pali, to co mamy? Poczytywać sobie to za największą radość. I to jest wyzwanie wiary. Tu się okazuje wiara. Kiedy nas palą doświadczenia, a my poczytujemy to sobie za radość, bo wiemy, że one służą ku oczyszczeniu naszej wiary, ku uczynieniu nas pokornymi, uczynieniu nas zależnymi. Za wszystko mamy dziękować, prawda? Tak? I za smutki, ale i za radość. Dokładnie. To są cierpienia, nigdy nie są przyjemne, ale za to jaki finał. Dokładnie. Więc to jest, myślę, dla nas taki sprawdzian też naszej wiary. Na co patrzymy? Na czym się skupiamy? Czy skupiamy się, tak jak tutaj w przypadku Pawła, on mógł się skupić na tych cierpieniach i narzekać, i ciągle biadać, ile on to musi cierpieć, ale widzimy, że on się na tym nie skupia. Kiedy on o tym mówi, to mówi o chwale Jezusa, która objawia się w jego cierpieniach. I on się na tym skupia. On się skupia na tym owocu jego cierpienia, na tym, ilu ludzi przychodzi do wiary, ilu ludzi poznaje Chrystusa, jak Pan Jezus jest uwielbiony w nim, w jego cierpieniu. I tu, myślę, jest dla nas wielka lekcja, żebyśmy cierpiąc w różny sposób, doświadczając różnych życiowych, trudnych rzeczy, żebyśmy no, nie pozwolili im nas stłamsić, nas doprowadzić do jakiejś depresji, doprowadzić nas do jakichś wyrzutów wobec Boga. To się pojawia czasami niestety, Ale nie możemy zostać w takich miejscach. Kiedy to się pojawia, no to musimy z tym przyjść do Boga i przyznać, że tak jest. Ale prosić Go o przemianę naszych serc, prosić Go o pocieszenie, prosić Go o radość w Duchu Świętym, w pośród tych rzeczy. Tak jak widzimy, Paweł pisze wiele o radości, pisze wiele o cierpieniu, ale pisze też mnóstwo o radości, którą ma w Bogu i innych ciągle wzywa, żeby się radowali w Panu. Nie? Czyli widzimy, że te cierpienia nie pozbawiły Go radości. Tutaj Jezus mówi, On jest moim wybranym sługą i wiele wycierpi dla mojego imienia. Co nie znaczy, że będzie ponurakiem i że będzie jakimś maruderem i że będzie narzekał, tylko będzie cierpiał. Bo taka jest służba, do której Jezus go powołał. I w tej służbie było wliczone wielkie cierpienie. Natomiast to nie znaczy, że Paweł był właśnie człowiekiem, który skupiał się na tym cierpieniu, ale widzimy, że on skupia się na Panu Jezusie i wręcz doszedł do miejsca, w którym mówi, kiedy Jezus mu powiedział, jak też trzy razy prosił o ten cierń, tak, żeby Jezus zabrał mu ten cierń. Ale kiedy Jezus powiedział mu, że dość masz mojej łaski i że moja łaska najlepiej objawia się w twojej słabości, to on mówi, że to się będę chlubił. Nie, tak? Czyli zmienił zupełnie swoje podejście do tych rzeczy i o tym otwarcie mówi i nauczał tym wierzących, żeby też brali przykład z niego w jego naśladowaniu Chrystusa, ale również w cierpieniu. Wiemy, że też Pan Jezus przecież nie miał życia wolnego od cierpienia. On też cierpiał, a już wiadomo, krzyż, Golgota, no to jest najwyższe cierpienie, jakie możemy sobie wyobrazić. Nie tylko ciała, ale i duszy. Kiedy grzech całego świata zostaje na niego złożony i Ojciec go w jakiś sposób opuszcza. Więc to nam pokazuje, że ta droga do chwały jest drogą cierpienia. Więc tutaj też my... To do doświadczenia przecież wykorzystuje na tej właśnie drodze do uświęcenia. Tak, to bez tych doświadczeń to byśmy nawet nie wzrastali. Tak. Natomiast jest niebezpieczeństwo traktowania cierpienia w taki sposób niewłaściwy. Jest niebezpieczeństwo upatrywaniu w cierpienia jakiejś zbawczej mocy, czy jakiejś wartości samej w sobie. Wczoraj akurat nie oglądałem taki trzyodcinkowy reportaż na temat matki Teresy tak zwanej, z Kalkuty. I tego strasznego cierpienia, które miało miejsce w tych ośrodkach, którymi ona się opiekowała, ponieważ oni nie stosowali żadnych środków znieczulających, wiele rzeczy było niehigienicznych, bo oni właśnie gloryfikowali cierpienie. Uważali, że to cierpienie czyni tych ludzi lepszymi. Te siostry zakonne zakładały takie druty kolczaste na brzuchy, na ręce, sobie, żeby cierpiały, biczowały się takimi, wiecie, miały takie specjalne cele biczowania się. Nie, niestety to nadal ma miejsce w tych zamkniętych zakonach. Także jest niebezpieczeństwo gloryfikowania cierpienia. I wiecie, jakby uważania, że aha, teraz mój brat czy siostra cierpi, no to niech pocierpi sobie, bo to im dobrze zrobi. Widzimy, że taka postawa nie jest postawą Chrystusa. Ale też chyba mieli jej za złe, bo ona później jak zachorowała, to jednak przyjmowała środki. Tak, i ją w najlepszych szpitalach leczyli. I tam, nie, no to w ogóle jest tragiczna afera. Jak obejrzałem ten film, tak, tam wygląda na to, że tam 10% tych środków, które ludzie przekazywały, trafiały do tych, a reszta do Watykanu płynęło, nie? Także tam się działy inne... Ale to jakby nie, tylko podaję to jako przykład. Wiadomo, w Kościele Rzymskim w ogóle to podejście do cierpienia jest wykrzywione. Jest właśnie postrzegane, że teraz wiecie, nasze cierpienie tutaj jest, ma jakieś zbawcze dla dusz cierpiących w czyśćcu czy innych, nie? To po prostu jest poprzekręcane. Więc tu jest ważne, żebyśmy mówiąc o wadze cierpienia i potrzebie cierpienia, nie gloryfikowali go w takim sensie cierpienia samego w sobie, bo cierpienie jest wynikiem grzechu ostatecznym, tak? Kiedy będzie nowa ziemia i nowe niebo, to już tam nie będzie cierpienia. Więc wiemy, że samo w sobie cierpienie dzisiaj jest narzędziem, którym Bóg się posługuje w wyniku naszej upadłości, grzechu. Ale samo cierpienie jest owocem grzechu. Przed upadkiem człowieka nie było cierpienia na ziemi. Była radość. I Bóg nie stworzył człowieka do cierpienia. Bóg stworzył człowieka do radości i chwały. Więc to musimy rozumieć. Nie było, nie? Dokładnie. Znaczy praca była już wtedy, tylko nie była taką pracą w pocie czoła. Ale była praca, no bo Bóg dał pracę już Adamowi w ogrodzie. No, nie? No ale to już... Tyle, że to była właśnie... Ja wierzę, że taka też będzie praca w wieczności, że jak będziemy coś robić, to będziemy zawsze to robić dobrze i z przyjemnością. Natomiast dzisiaj właśnie przez grzech te rzeczy są skażone tym, tak? Więc cierpienie jest z jednej strony tym bolesnym owocem grzechu, a z drugiej strony widzimy, że Bóg też to wykorzystuje. Więc w takim sensie powinniśmy podchodzić do cierpienia, że ono jest konieczne, ono jest Bożym dopustem dzisiaj dla nas ze względu na naszą grzeszność. Ze względu na to, że jak nam się za dobrze wiedzie, to niestety popadamy w pychę, popadamy w takie poczucie niezależności, stajemy się niestety często niesforni. Kiedy cierpimy, to nie przychodzą nam raczej głupoty do głowy. Ale kiedy nam się za dobrze powodzi, to łatwo jest o głupoty. Ościej jest potrzebny, co zawsze. Historia Izraela tego pokazuje. Nie? Że kiedy im się dobrze wiodło, to się odwracali od Jahwe. Nie służyli mu, zwracali się do bałwanów. Dopiero kiedy cierpieli, wtedy zaczynali znowu wzywać imienia Pańskiego. Dzisiaj się mówi, jak trwoga, to do Boga. No i tak jest. I nawet co to za syn, który nie jest karcony? Tak, dokładnie. Więc to też jest wyraz Bożej miłości do nas, Bożej troski o nas. I to musimy dobrze rozumieć, mówię, żeby tego nie gloryfikować i teraz nie traktować cierpiącego brata i siostry jako tych, którzy po prostu, że tak powiem, uważamy, że to im się należy, że im jest to potrzebne, tylko czytamy, że mamy pomagać, tak, cierpiącym, mamy troszczyć się o cierpiących, mamy współczuć, mamy wychodzić naprzeciw cierpieniu. Czyli tutaj nasze chrześcijańskie podejście do cierpienia nie jest gloryfikującym to cierpienie. Na pewno nie powinniśmy dodawać nikomu cierpienia, uważając, że to będzie na jego dobra. Nie? Ale niestety takie myślenie pojawia się. Szczególnie mówię w tych rzymskokatolickich kręgach takich ascetycznych. I tutaj wiele tych zakonników, niestety wiele zakonów, nie wszystkie, ale wiele jest, ma tą filozofię takiego właśnie błędnego podejścia do cierpienia. Więc to nie jest biblijne. Tutaj musimy to odróżnić od tego, co tutaj Jezus mówi, kiedy mówi, że On będzie musiał wiele wycierpieć dla mojego imienia. To było po prostu wliczone w tą posługę, którą Paweł sprawował. I wiemy, że dzisiaj wielu braci i sióstr cierpi, tak? Wielu z nas doświadczyło jakiś form cierpienia ze względu na naszą wiarę, jakiś form prześladowań od naszych bliskich, znajomych, ludzi wokół. Nie wiem, co nas czeka jeszcze. Natomiast Pismo mówi, że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie, będą cierpieć, będą prześladowani, będą doświadczali różnych przykrych rzeczy. Jezus mówi, świat was będzie nienawidził, mnie znienawidził, was będzie nienawidził, więc nie dziwcie się, kiedy jesteście w nienawiści, kiedy was będą prześladować i w różny sposób czynić wam zło ze względu na mnie. Więc tutaj o tym, myślę, mówimy, o tym aspekcie cierpienia, które było związane ze służbą Jezusowi i z wiernością Jezusowi. No i czytamy, że wtedy, jak Pan Jezus wyjaśnił to Ananiaszowi, wtedy Ananiasz poszedł, już nie dyskutował, już nie opierał się. Więc czasami też mamy takie właśnie nasze jakieś tam opory, ale jak Pan nam wyjaśni, wyklaruje, to tak jak Ananiasz powinniśmy iść i zrobić to, co kazał. Wszedł do tego domu, położył na nim ręce i powiedział: Saulu, bracie. Bracie. To jest piękne. No od razu bracie. Pan mnie posłał, Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś. Czyli tutaj od razu zobaczcie te wszystkie rzeczy, które już Pan Ananiaszowi objawił. On też przekazuje Pawłowi, pokazując, że to tutaj ma jakieś objawienie Pańskie. I mówi, posłał mnie do ciebie, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Zobaczcie, że tutaj ten wielki apostoł otrzymał Ducha Świętego, gdy Ananiasz, ten prosty wierzący, włożył na niego ręce. Więc to też jest piękne, jak widzimy, że tutaj ta wielkość w Królestwie Bożym nie jest taka, jak my czasami, wiecie, tak niestety w naszej religijności to postrzegamy. Nie? Że tutaj mamy człowieka, o którym właściwie nic nie wiadomo. Zwykły wierzący. Nic o nim nie wiemy. Poza tym, co tutaj czytamy w tych kilku słowach, że był to człowiek, który cieszył się poważaniem, że był to człowiek pobożny, uczeń pański. I przychodzi, kładzie ręce na Saula i w zasadzie też cała jego tutaj posługa, ale wielka posługa, nie? Z jednej strony no, coś niesamowitego, bo tutaj jest szczególny Boży wybraniec, o którym później będziemy czytali, który napisze tyle listów, ale zaczyna się od posługi skromnego brata, który przychodzi, kładzie na niego ręce, mówi: bracie Saul, to jest piękne. I ten człowiek modli się o niego i zostaje napełniony Duchem Świętym. Czytamy, że jakby łuski z jego oczu spadają. Zostaje ochrzczony. Razem. Więc tutaj no, takie właśnie od razu kroki, które każdy wierzący powinien uczynić, tak? Który się nawraca. A Mariusz ma świadectwo samego Pana Jezusa, nie? Tak. Wiem, że ktoś mu powiedział, nie tylko sam Pan Jezus mu powiedział. Tak. I dlatego tak spokojnie mu powiedzieć: bracie. Nie? No tak. Bo inaczej w jakiejś włóczni szukał. No, to jak wcześniej w jego słowach widać, strach, nie? Chęć to jest. No. Unikania tego człowieka. Natomiast myślę, że tutaj ta postawa takiego no, przyjęcia serdecznego tego prześladowcy, jakby nie było, który już wiele złego zrobił, tak? Wielu braci, sióstr skrzywdził. Czytamy, że wcześniej wywlekał. Ciekawe, czy jak oni jakby za herezję byli aresztowani, czy oni potem nie byli mordowani, zabijani przez Żydów? No, byli. Podejrzewam, że to tam nie było jakichś wyroków łagodnych. Tak, Żydzi nie mieli prawa zabijać. Oni musieli z tym się udawać do Rzymian, ale widać, że często to lekceważyli. Według prawa rzymskiego mogli wykonywać różne kary cielesne, mogli biczować, ale nie mieli prawa zabijania nikogo. Aha. Ale widać, że to robili, tak jak w przypadku Szczepana. Tak. Nie myśleli. Czyli czasami niestety nie słuchali Rzymian i dopuszczali się jakichś aktów, wyroków śmierci. Natomiast no tutaj mamy takie, widać, przebaczenie, przyjęcie, przynajmniej ze strony Ananiasza, tak? I tych uczniów, którzy tam byli w Damaszku, oni, widać, przyjęli go, chociaż pewnie też jeszcze niektórzy powątpiewali i gdzieś tam z obawą patrzyli na niego. Ale widzimy, że Saul tam przebywał z uczniami i zaraz w synagogach zaczął głosić Chrystusa, że On jest Synem Bożym. Czyli teraz mamy, wiecie, człowieka, który jedzie, który jest znany, który jedzie z listami polecającymi. Odwraca się. I wszystkie synagogi są przed nim otwarte. Tyle, że jak zaczyna głosić tam... To już nie bardzo. No to widzimy, że najpierw są zdumieni, tak? Czytamy, że słuchali ze zdziwieniem, mówiąc: przecież on w Jerozolimie tępił tych, którzy wzywali tego imienia. To też jest ciekawe. Zauważcie, co to znaczy, że uczniowie w Jerozolimie wzywali imienia Jezusa. Co to znaczy, że wzywali imienia? Modlili się. Modlili się. My dzisiaj, Świadkowie Jehowy i inni podobni, twierdzą, że chrześcijanie się nie modlili do Jezusa. A co to znaczy, że wzywali Jego imienia? Jak zobaczymy w Starym Testamencie ten zwrot, on wielokrotnie się pojawia, że wzywali imienia Jahwe. To znaczy, że modlili się do Jahwe. Zawsze to samo oznacza. I tutaj Łukasz celowo używa takiego wyrażenia. Zresztą nie tylko tutaj, w wielu innych miejscach czytamy. Paweł też w swoich listach, 14 wiersz, ma władzę, żeby uwięzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Ananiasz mówi do Pana Jezusa. I tutaj też mówi. Inni też się dziwią. Przecież oni się modlą do Jezusa. I On ich wcześniej tępił. I przybył tutaj, żeby ich związać, zaprowadzić. No, a co tu chodzi? Co to się dzieje? Nie? Są wszyscy zdumieni. A czytamy, że Saul coraz bardziej się wzmacniał i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że on jest Chrystusem, ale widzimy, że niestety nie przyjęli jego świadectwa. Być może jacyś tak, ale tutaj nic o tym nie czytamy, żeby przyjęli. Czyli zobaczcie, mamy tego kluczowego faryzeusza, który dowodzi teraz, zupełnie zmienił o 180 stopni swoje podejście do Jezusa, ale Żydzi postanowili go zabić. No, czyli tutaj znowu on stał się wrogiem. On stał się niebezpieczny i najwyraźniej musieli tam ze sobą dyskutować, skoro postanowili, to się gdzieś tam zgodzili, żeby go zabić. I tutaj czytamy, że Saul dowiedział się, a więc znowu Pan go już ustrzegł przed tym. Jak Paweł o tym relacjonuje w innym miejscu, to mówi, że oni współpracowali z tym królem Nabotejczyków, czy raczej z namiestnikiem tego króla, Aretasa. Tam w innych miejscach podaje szczegóły właśnie, jak to było. I tam też mówi o tym, że został spuszczony w tym koszu. Tutaj Łukasz o tym nie mówi, ale jak zobaczycie dalej... A nie, tu jest mowa. Jest. 25, tak. Mówi o tym, że spuścili go przez mur w koszu. No tak. Natomiast nie mówi o tym namiestniku, czy tam przedstawicielu tego króla Aretasa, o czym w innym miejscu wspomina. Natomiast tutaj widzimy, że Żydzi są głównie zaakcentowani, no bo z nimi najwięcej Paweł rozmawiał, do nich próbował dotrzeć i widzimy, że taką miał politykę później. Gdziekolwiek jechał do miasta, szukał synagogi najpierw i najpierw szedł do Żydów. Chociaż tutaj widzimy, że jego posłaniem byli poganie. Ale zaczynał od Żydów, licząc, że jacyś się znajdą. Niestety Żydzi generalnie go nie słuchali, nie przyjmowali tego poselstwa i wręcz właśnie oni największym zagrożeniem byli dla niego. Widzimy, że oni prowokowali, oni podburzali pogan nawet, żeby atakować go. Więc największych wrogów miał w swoich braciach, według ciała. I widzimy, że nad nimi najbardziej bolał, nad ich zatwardziałością, nad ich wrogością. A zresztą wcześniej był taki sam, więc jakby rozumiał to, że oni też w nieświadomości działali, że też tak jak on wcześniej. Więc tutaj był takim szczególnym naczyniem, człowiekiem, który przeszedł to, co, z czym się później cały czas stykał. Boże wybranie. Więc to takie znamienne, że Bóg go przeznaczył do takiej misji i dawał mu doświadczyć tego, co on sam robił wcześniej przez ten czas, kiedy prześladował Boży Kościół. Czytamy, że uczniowie w nocy go spuścili w koszu po murze, po sznurze przez mur i przybył do Jerozolimy. Teraz nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile czasu upłynęło. Jak byłeś 200 kilometrów, to... Nie, nie. 3 lata. Tak. Ile? 3 lata. A 3 lata to kawałek szedł? Znaczy nie, że szedł 3 lata. Tylko od jego nawrócenia... Od jego nawrócenia do dotarcia do Jerozolimy minęło 3 lata. Musi wypoczywać. A skąd wiemy, że 3 lata? Liście do Galacjan, może przeczytajmy ten fragment, a Paweł mówi, co jeszcze robił. Tutaj tego Łukasz nie wspomina, ale on jeszcze gdzieś indziej był. Musiał być, te 3 lata wiesz. To... W pierwszym rozdziale listu do Galacjan mamy tą relację, która nam troszeczkę to uzupełnia. Tak, pierwszy rozdział listu do Galacjan. Chyba od 7. Od 17 wiersza. Czyli mówi tak. Wcześniej może przeczytajmy tutaj w kontekście od 13 wiersza. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go. I wyprzedzałem w judaizmie moich wielu rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji. Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską, aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, 3 lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni, a spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. Oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was piszę, nie kłamię. Czyli tutaj widzimy, czasami czytamy jakieś fragmenty i nie zdajemy sobie sprawy, że to dłuższa historia. Więcej tam się wydarzyło w międzyczasie. Tutaj to wygląda, jakby to było tuż po jego nawróceniu, tuż parę dni. Uciekł koszuj zaraz Jerozolimie, potem do Tarsu uciekł. Więc tutaj mamy 3 lata, gdzie Paweł, nie wiemy, co tam robił w tej Arabii. Czy studiował te pisma pod kątem właśnie poznania Pana Jezusa. Nie wiemy, po prostu znowu, Paweł tylko nam tyle podaje, że 3 lata tam przebywał, ale potem wrócił z powrotem do Damaszku i to, co, o czym tutaj czytamy, najwyraźniej ma miejsce już po tym czasie. Zresztą tutaj jest powiedziane, zobaczcie, w wierszu po wielu dniach, gdzie to jest. 23. Tak, po upływie wielu dni. Tak, po upływie wielu dni Żydzi postanowili go zabić. 23 wiersz. Więc tutaj te wiele dni, no to są te 3 lata, nie? Więc to po takim czasie doszło do tej zasadzkiej ucieczki. No, znaczy oni tutaj po prostu Łukasz nie wchodzi w takie szczegóły, które Paweł nam podaje w liście do Galacjan. Natomiast mając te fragmenty, mówię, poskładamy to i troszkę mamy pełniejszą historię. Więc Saul udaje się do Jerozolimy i zobaczcie, tutaj ma problem właśnie z przyłączeniem się do uczniów, bo wszyscy się go bali. Czyli 3 lata minęły, więc pewnie doszły ich wieści już z Damaszku, że tam głosił Chrystusa, ale w Jerozolimie no tyle już narobił wcześniej, wiecie, tam szkód, tylu ludzi tam już, więc pewnie oni tam pamiętali te jego wtargnięcia do domów, krzywdy, które robił. Nie wierzyli. Wielu. Bali się, nie wierząc, że jest uczniem. Czyli myśleli, że on jest jakimś, po prostu chce ich podejść, chce ich tutaj oszukać. Wojny agent jakiś. No, więc no tak. Nie było mu łatwo przyłączyć się i myślę, że było dla niego to niezwykle przykre, nie? Że tutaj przychodzi tam, gdzie był wcześniej prześladowcą i teraz chce być bratem, a tutaj mówią, nie, nie ufamy tobie, nie wiemy, czy ty tylko naprawdę jesteś uczniem, nie? Ale Barnaba, zobaczcie, był takim człowiekiem, który go przyjął, zaprowadził go do apostołów i opowiedział im, czyli Barnaba w jego imieniu się wstawił, jak w drodze ujrzał Pana, który mówił do niego, jak w Damaszku z odwagą głosił w imieniu Jezusa. No i przebywał z nimi w Jerozolimie. I z tego, co czytamy tam w Galacjan, no to tylko z Piotrem się spotkał i z Jakubem, jeśli chodzi o apostołów. Natomiast mówimy o braciach, tak tu jest powiedziane o braciach, czyli o uczniach wierzących. I też tutaj, zobaczcie, z odwagą mówił w imieniu Pana Jezusa i rozprawiał z helenistami, czyli z kim? Kto to byli heleniści? Grecy. Tak, Grecy, którzy się najprawdopodobniej na judaizm, tak. Tak zwani prozelici. I ci znowu usiłowali go zabić. Czyli po raz kolejny widzimy, spotyka się z murem, z wrogością i nie tylko z wrogością, ale no, z zamachem na jego życie. I bracia jednak dowiedzieli się o tym i wyprawili go do Cezarei i odesłali do Tarsu, czyli do miasta, z którego Saul pochodził. Tam się urodził chyba. I wiecie, ile tam lat spędził? Po tym wydarzeniu? Po tych wydarzeniach, zanim później Barnabę znalazł. Pewnie lata tutaj czytamy. 5 lat. Mówią od 8 do 12 lat. Dużo. Czyli my tak czasami czytamy Dzieje Apostolskie i nam się wydaje, że ludzie nawracali się i zaraz tam, wiecie, robili wielkie rzeczy. Ale tutaj, zobaczcie, Paweł w sumie spędził jakieś 10-15 lat na osobności, poznając Chrystusa, poznając Słowo. To nie, oczywiście tu już od początku głosił, od już swojego nawrócenia głosił, ale jednak Pan go na te lata gdzieś go usunął na bok. I nie był aktywny przez te lata. Moglibyśmy powiedzieć, no tyle lat, szkoda czasu, trzeba działać przecież. I pewnie, że trzeba działać, ale też myślę, że wielu ludzi wychodzi i działa nieprzygotowanych. Często się dzisiaj wypycha młodych, dopiero co nawróconych ludzi, wiecie, na ulicę, na ewangelizację, na to, tamto. I często ci ludzie totalnie nie są na to gotowi. Nie wiedzą, co mówić. Często mówią to, co im przyjdzie do głowy. To zresztą słychać dzisiaj na tych licznych YouTube'owych kazaniach takich kaznodziejów, którzy naprawdę nie znają Biblii. Nie znają Chrystusa dobrze, ale oni już chcą działać, chcą głosić, chcą budować wielkie rzeczy i bardzo często później nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Ślad po nich zanika, gdzieś się załamują, zniechęcają. Nie są gotowi do stania na tej pierwszej linii frontu. I to jest ważne, żebyśmy młodym ludziom wierzącym zachęcali ich do wzrostu w Chrystusie, do takiego uciszenia się i nie wyskakiwania od razu, wiecie, za kazalnicę, nie wyskakiwania od razu do jakichś akcji, działań, tylko naprawdę człowiek potrzebuje poznać Chrystusa, potrzebuje wzrastać w Chrystusie. Niestety przez to, że jest mało pracowników, przez to, że brakuje tych, którzy powinni pracować, właśnie ci, którzy, jak Paweł mówi, powinniście być ojcami, a jesteście nadal dziećmi, których trzeba mleka i którym trzeba mleka i podstawowych nauk, tutaj jest problem, że ci, którzy powinni już po latach służyć, powinni innych prowadzić, powinni się innymi opiekować, często są cały czas dziećmi w wierze i to jest tragedia. Natomiast tych dzieci w wierze nie powinno się, moim zdaniem, wypychać na linię frontu, tylko tak jak tutaj uczniowie widzieli, że zabiją tego Saula. Po prostu on jest w niebezpieczeństwie. I mówili, to nie jest twój czas. Odesłali go do Tarsu. I przez długie lata Paweł był w Tarsie. Nie wiemy, co tam robił, czy tam służył, czy głosił. Być może też w jakiejś mierze, ale to było jego rodzinne miasto. Być może tam nie było takiego zagrożenia. Natomiast później widzimy, że po tych latach no, znowu zaczął służyć i spotykał się ciągle z tego typu wyzwaniami, ale najwyraźniej był na to gotowy. Zresztą Duch Święty wyraźnie go powołał do tej służby. Natomiast on był w wieku, jakby został nawrócony? Mówią, że miał 29 lat, kiedy się nawrócił. Młodzieniec. Także jeszcze był stosunek, no, napowiedziane jest, że młodzieniec Saul tam strzegł tych szat, nie? Ale to nie był całkiem taki młodzieniec. Oni do 40 uważali, że mężczyzna jest młodzieńcem. Dopiero przy 40 uważany był za dojrzałego człowieka. Także dużo mądrości w tym. No, podobno Tymoteusz też nie był aż tak całkiem młody. Że on tam już był Agnieszka, chyba 15 lat. Tak, okej. Czyli tak, 14 lat. No mówię, między 8 a 12 przebywał w Tarsie i potem właśnie ponownie udaje się z Barnabą. Wtedy ze 40 mieć parę wrócił się. No tak, tak. Więc tutaj jeszcze był młodym człowiekiem stosunkowo w tamtych właśnie kulturze był uznawany za młodego człowieka. I potrzebował tego czasu poznania Chrystusa, poznania lepiej tych rzeczy, czas przemyślenia tych wszystkich spraw. A zresztą widzimy, że Pan Jezus, Paweł później mówi, że jego apostolstwo nie jest czymś, co on wziął od ludzi, ale jest czymś, co zostało mu objawione bezpośrednio przez Chrystusa. Tą Ewangelię, którą głosił, Paweł mówi, że przyjął od Chrystusa bezpośrednio. Więc to jego apostolstwo było no, takim szczególnym apostolstwem i być może właśnie w tych latach Pan do niego mówił, objawiał mu się, tłumaczył mu różne rzeczy. Paweł o tym nie mówi, dużo, tak. Bo on widać, no, nie zwraca na siebie uwagę, tak jak dzisiaj wielu ludzi zwraca na siebie uwagę i opowiada o swoich przeżyciach, objawieniach i wizjach. Paweł tego nie robił. Nawet ta wielka wizja, którą miał w trzecim niebie, pozostaje tajemnicą. Nie opowiada o tym. Tylko, że zachwycony i koniec. Tak. Więcej nie ma wyjaśnień. To też nam powinno coś mówić, że no, jeżeli ktoś za dużo o sobie mówi, to raczej nie naśladuje tutaj dobrze tej apostolskiej posługi. Pogaduła taka. Raczej powinniśmy o Panu Jezusie jak najwięcej mówić i Jego wywyższać. Ile on miał lat, kiedy zmarł? Znaczy zmarł, został zabity? W 64 roku ponoć został ścięty w Rzymie. Tak. Więc trzeba by policzyć. Jak miał koło, on się urodził chyba w 6 roku po Chrystusie. Czyli 60 lat. No. Takie tempo, te podróże wszystkie miał no. W takim środkiem lokomocji. No, słabe jeszcze były. No. Tak, niesamowite. No, te później lata były bardzo owocne, kiedy już właśnie Barnaba go odnalazł, później go sprowadził do nie pamiętam, czy ten zbór był w Antiochii. Później do Antiochii go Barnaba ponownie. Czyli Barnaba też tutaj, zobaczcie, ma taką kluczową rolę, nie? Że ci inni bracia się boją, nie chcą, nie ufają mu, a Barnaba no, jest takim człowiekiem... Że mu Bóg objawił. Ludzie sami byli nieufni, tak samo Ananiasz, tak mu jeszcze się nie miałby takiej pewności, gdyby mu Jezus tak. tego nie powiedział. Maje czego był, wiesz, jak jeszcze, co ty tu przyszedłeś odejść? Ale jeśli Bóg mówi, no to człowiek nie wierzga i służy wtedy. Tak. Zobaczcie na przykład na rolę Barnaby, bo on chyba też wziął pod swoje skrzydło Marka, dokładnie. Prawda? Potem. No. Taki opiekun powodzony. No, jego imię chyba to znaczy. Barnaba. No. Co znaczy? No, bo coś znaczy, jakiś taki opiekun pomocny. Imię jakieś, coś słyszałem, że to jakieś imię jest znaczne. Mąż pocieszenia. Mąż pocieszenia, no. Tak, tak bracia go nazywali, tam wcześniej o nim czytamy, jak tam rozdał swój majątek. I to tam tak brał pod swoje skrzydła. No, także to był też taki piękny brat, w sensie jego posługi i jego takiej otwartości i miłości. No i widać, jak tutaj Bóg się też posługuje nim, prawda? Właśnie w takim opiece tutaj nad Saulem jeszcze. I też zobaczcie, tutaj czytamy, że bracia wyprawili go do Cezarei i odesłali do Tarsu, gdy dowiedzieli się o tym niebezpieczeństwie. Czyli może on sam nie był zbyt chętny. Ale posłuchał się braci. Bracia go wyprawili. Czyli tutaj też taka właśnie jest, widać ta wspólnota, tak? Że tutaj nie ma, wiecie, jest wielki apostoł, ale później jak czytamy jego listy, to widzimy, jak on prosi wszędzie braci, siostry, żeby się modlili o niego. Że to przy ich współdziałaniu. On nie czyni z siebie takiej super gwiazdy, wiecie, która nikogo nie potrzebuje, która wszystko może, że ma wszystkie dary Ducha Świętego i tak dalej. Tylko on jest pokornym sługą. Jest wielkim sługą, jest niezwykłym sługą, ale wciąż jest w społeczności braterskiej. I widzimy, że z Sylasem jeździ, z Barnabą, z innymi braćmi. Tak? On współpracował z innymi. Także to też jest jakiś model dla nas, że ten model takiego samotnego przywódcy nie pasuje do Nowego Testamentu. Też przywódca, który mówi, że to jest mój Kościół, to też mnie po prostu jakoś tak razi, aż nie, bo nigdzie tego w Biblii nie ma. Kościół to jest a tutaj pastor mówi, że mój Kościół. Może przejęzyczenie jakieś, albo świadome. Nie. Świadome takie, że nawet któryś ktoś powiedział, że to by nic nie było z tego, to by się wszystko rozpadło. I jest takie podkreślanie właśnie swojej wagi w tym, jakby to rzeczywiście człowiek nie ma pokory tworzy, tej tak. Tutaj Krzysztof znalazł Barnaba z języka hebrajskiego, to syn pocieszenia, syn proroctwa albo syn nauczania. Czyli takie trzy akcenty, ale tutaj rzeczywiście mamy wcześniej syn pocieszenia. Bardzo ładne imię miał. Czyli to pierwsze znaczenie. I czytamy, że kościoły, czyli zbory w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, czyli nastał czas pokoju, budowały się i żyły w bojaźni pańskiej i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Czyli tutaj mamy taki właśnie okres odpocznienia, okres wzrostu, okres budowania się. Więc patrząc na historię Kościoła, też widzimy, że te prześladowania nie trwały cały czas. One nasilały się i słabły. I znaczy, jaki cesarz tam rządził. Tak, zależy właśnie od jaki był władz, ale nawet kiedy ci najgorsi władcy rządzili, też nie było tak, że one były w całym imperium. One były w jakichś tam miejscach imperium i też były, dzięki Bogu, przejściowe. Więc też widzimy, że Bóg no, daje takie okresy odpocznienia, takiej wolności. I my też, wiecie, cieszymy się dzisiaj, prawda, z takiego czasu. Oczywiście nie mamy gwarancji, że tak będzie. Może to się zmienić. Więc jakby nie powinniśmy nastawiać się, że tak będzie do skończenia tego czasu i do przyjścia Pańskiego. Raczej Biblia mówi, no, że będziemy znosić różne. Więc teraz mamy taki okres, tak jak tutaj, oni się cieszyli jakimś okresem pokoju i możliwości wzrostu. Natomiast to nie było na stałe, to nie było niezmienne, to nie było, mówię, takie no, trwałe. I dalej mamy w dalszej części tego rozdziału, wracamy do Piotra, Pawła na chwilę zostawiamy. Paweł pojawi się w kolejnych rozdziałach. Paweł pojechał sobie gdzieś. Tak, pojechał do Tarsu, tam na 8 lat. A przez Arabię. Wcześniej. Czy dłużej. Natomiast tutaj Piotr znowu się pojawia. Do tej pory też Piotr był tutaj głównie, chociaż mieliśmy te rozdziały, gdzie byli ci diakoni. A teraz wracamy do Piotra. Widzimy, że Piotr odwiedzał wszystkich, co sugeruje, że jeździł po tych różnych społecznościach w Samarii, w Galilei, w Judei. I przyszedł do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Wie, gdzie ta Lida się znajdowała? Lida? 17 km od Joppy. Gdzie? 17 km od Joppy. Okej, czyli nad morzem, niedaleko morza. A to Joppa w Izraelu była, cały czas. Tak, cały czas w Izraelu na południu, to jest południowy zachód. Nad tam morzem. Strefa Joppa, Gazy, nie wiem. Tak, dokładnie. Joppa jest właśnie tam w tym miejscu, nie? Nad morzem, a tu jest niedaleko, czyli tam na południu był. Czyli to jest Judea. W tamtym czasie to była Judea. Południowy. Bo Galilea była na północy, a Samaria pomiędzy. A więc Piotr przyszedł tam do tych świętych, którzy mieszkali w Lidzie i spotkał tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od 8 lat leżał w łóżku. I powiedział mu Piotr: Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia. Wstań. Wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał, a wszyscy mieszkańcy Lidy i Saronu widzieli go i nawrócili się do Pana. A więc tutaj mamy cud, który powoduje nawrócenie wielu ludzi. Niestety nie zawsze cuda przynosiły taki rezultat, ale czasami widzimy, że Bóg poruszał ludzkie serca, kiedy działy się takie nadprzyrodzone wydarzenia. I to jest pewne wyzwanie i pewien dylemat dla nas, jak to jest no właśnie dzisiaj z nami, kiedy tyle chorób, tyle problemów, tyle różnych jest sytuacji, gdzie wiemy, że Bóg ma moc uzdrowić. Modlimy się o uzdrowienie. No i rzadko oglądamy takie cuda jak tutaj, tak? Że człowiek po 8 latach wstaje i zostaje uzdrowiony. No właśnie, pewnie czasami źle prosimy. Czasami brak nam wiary pewnie. Czasami Bóg ma inny plan. I to jest ta trudność dla nas. Gdybyśmy wiedzieli, w czym problem, no to by nam było łatwiej, a często nie wiemy. Czy więcej się powinniśmy modlić, czy powinniśmy pościć, czy powinniśmy jakoś właśnie bardziej tak do skutku aż się modlić. No ale czasami właśnie widzimy takich, którzy tak wierzyli, tak pościli, tak do skutku walczyli, że ktoś umarł, nie? I potem jeszcze próbowali go wskrzeszać z martwych i z tego też nic nie wyszło. No i jest jakieś takie poczucie zawodu, rozczarowania. Jest. Jakiegoś takiego właśnie, o co chodzi, czy co, czy te Czy to minęło, niektórzy mówią. No właśnie, czy to minęło. No teraz taki film jest nakręcony nowy, zatytułowany Cesacjonista, który właśnie pokazuje, dowodzi właściwie, że dary ducha przeminęły wraz ze śmiercią apostołów i że dzisiaj my nie powinniśmy spodziewać się cudów. Jak się to nazywa ten film? Cesacjonista. Gdzie on jest? Wiesz co, on jest dostępny na takich płatnych platformach jakichś tam telewizyjnych. Ja go nie widziałem, ale tam jeden brat mi go polecał do obejrzenia. Taki właśnie, który też jest cesacjonistą. Ja osobiście wierzę, że Bóg dalej działa i że czyni cuda. Natomiast czasami jego droga jest inna i to jakby przyjmuje to, że Bóg nie zawsze czyni cuda. Natomiast no to słowo cesacjonizm pochodzi od słowa zaprzestać, ustać. To jest angielskie słowo. Z angielskiego. No może pochodzenie jest łacińskie, ale po angielsku no też występuje. W języku angielskim cease to jest właśnie zaprzestać, zatrzymać. Stąd oni mają to cesacjonizm. I to my przyjęliśmy jakby z angielskiego, które, jak słyszymy, z łaciny pochodzi. Ponieważ tam też Rzymianie w Anglii byli. No tak. Parę set lat. Tak jest, wiele słów jest tamtego pochodzenia. No, w każdym bądź razie tutaj no, dzieje się cud, ewidentny cud. Piotr w cudowny sposób modli się, czy wręcz podnosi tego człowieka, tak jak Pan Jezus robił. I ten człowiek w jednej chwili został uzdrowiony. No i tutaj ludzie z okolicy, nawet z Saronu, widząc to, nawrócili się do Pana. I dalej czytamy o pewnej uczennicy imieniem Tabita, co znaczy Dorkas. Tutaj może też sprawdźmy, co te imiona znaczą. Gazela Sarna. Jak? Gazela Sarna. Gazela Sarna. Ładny imiona. Sarenka. Jej życie było wypełnione dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. I stało się w tych dniach, że zachorowała i umarła. I obmyto ją i położono na sali, w sali na piętrze. A ponieważ Lidda była bliska Jafy, czy Joppy, tam gdzie Piotr był, gdy uczniowie usłyszeli, że jest tam Piotr, posłali do niego dwóch ludzi, prosząc, aby nie zwlekał z przyjściem do nich. Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali na piętrze. Obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorkas im robiła, gdy była z nim. A Piotr, tutaj mówię, wygonił ich wszystkich. To z uwspółcześnienia gdańskiej, czy tam trochę tak chyba niefortunnie. Usunął, tak, tam, czy wyprosił ich wszystkich stamtąd. Klęknął i modlił się. Potem zwrócił się do zmarłej i powiedział: Tabito, wstań. A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. On podał jej rękę i podniósł ją, a zawoławszy świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś pozostał przez wiele dni w Jafie u niejakiego Szymona Garbarza. Czyli tutaj mamy kolejny cud. Zauważcie, że ci wierzący tam, święci, którzy są nazywani wierzącymi, świętymi, kiedy ona zachorowała i umarła, nie wiemy, czy się modlili o nią, o to jej uzdrowienie, czy no nic o tym nie czytamy. Bardzo możliwe, że się modlili, ale ona umarła i zmarła. I zawołali Piotra. Więc to też jest ciekawe, że no, wszyscy mieli Ducha Świętego, tak? Wszyscy byli wierzący, święci, ale nie przez wszystkich Bóg czynił takie rzeczy. A może to był Boży plan, żeby świadectwo poszło. Ona umarła, ludzie dowiedzieli, że zmartwychwstała, no to może chodziło o ją. Nie, no tak, na pewno. Bo tutaj większe świadectwo jest takie normalne, co uzdrowienie, jakby tylko było. Mnie tylko to ciekawi, że oni nie byli w stanie dokonać tego cudu. Że musieli zawołać Piotra. Dopiero Piotr, kiedy modlił się, najwyraźniej dostał objawienie, że ona może być zmartwychwzbudzona, bo najpierw czytamy, że na osobności to zrobił, tak? Czyli nie zrobił, to nie tak tam, nie podszedł do niej i powiedział wstań, tylko prosił wszystkich. Chciał mieć spokój, modlił się i gdy się pomodlił, wtedy zwrócił się do zmarłej i powiedział: Tabitha, wstań. Czyli tutaj po jego modlitwie i po jego tym wezwaniu jej do życia, ona faktycznie została przywrócona do życia. Więc to jakby może pokazuje na to, że nie wszyscy mieli takie cudowne moce w Kościele. A może to była kwestia wiary, że po prostu ci jakby z tego miasteczka wierzący no, mieli mniejszą wiarę. Mniejszą. A Piotr przyszedł, już to nie była dla niego pierwszy znak. Tak. Praktykował to. On z jednej strony tak. O tych cudach tą wcześniej. Tak, dlatego go wezwali. Tak. No ale to no mogło właśnie, tak być. Tak. Mogło tak być. Z drugiej strony wiedzieli, że jeżeli mają Ducha Świętego, no to mają tę moc, którą ma sam Bóg, prawda? No, byli tak nauczani. Czytamy, że zawsze o nich modlono się, żeby przyjęli Ducha Świętego. Czytamy, że gdy modlili się o Piotra, jakby on był w więzieniu, to jak Piotr przyszedł tam do drzwi, to myśleli, że to jego anioł. Zjawek. Więc też nie mieli wielkiej wiary. Z taką wiarą się modlili, że... Z taką wiarą się modlili, że spodziewali się, że go zetnie, tak jak chciał Jakuba. Nie? Myśleli, że Herod go zabije. A jednak w odpowiedzi na tą ich wiarę Bóg go wyprowadził z więzienia. Tak? Piotr też tam, nie czytamy, żeby... Wręcz myślał, że mu tylko się wydaje, jak go anioł wyprowadzał. On spał, a jak anioł go tam obudził, to on myślał, że ma widzenie. On nawet nie myślał, że to jest prawda. Więc to nie wygląda, że mieli jakąś wielką wiarę, taką, wiecie, pewność, że tutaj Bóg teraz wyprowadzi z więzienia i tak dalej. Raczej byli zdani: Panie, co chcesz, to czyń, nie? I Bóg czynił cuda w odpowiedzi na taką wiarę. I ja myślę, że to też nie jest tak, że Bóg jest zależny od naszej wiary, bo tutaj jakby z jednej strony wiara jest bardzo ważna i czytamy, że z powodu niedowiarstwa Pan Jezus w pewnych miejscach nie uczynił cudów, nawet nie mógł uczynić cudów, więc nie możemy lekceważyć tej wiary, ale z drugiej strony też nie możemy ograniczać działania Boga do naszej wiary. Bóg nie jest zależny od naszej wiary. Bóg nawet, Pan Jezus powiedział, choćbyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to możecie powiedzieć tej górze, żeby się przeniosła. Jeśli nie wątpicie, to się to stanie. To nie jest wielka wiara. To jest najmniejsza wiara, jaka może być. Więc Bóg czasami czyni rzeczy, wiemy, kiedy ludzie wcale nie wierzyli. Wręcz słyszałem takie świadectwa ludzi, którzy stracili wiarę i wtedy Bóg ich uzdrowił. Ostatnio takie świadectwo czytałem o takiej kobiecie, która przez lata się modliła i po prostu Bóg jej nie uzdrawiał i ona wierzyła, modliła się i w końcu straciła wiarę i zaczęła przeklinać Boga w swojej złości. Mówić: ty mnie nie słuchasz, ty mnie nie kochasz. I tam go wręcz powiedziała: ja w ciebie już nie będę wierzyć, nie będę się ciebie modlić. I przewróciła się i straciła przytomność. I wywaliła się w domu i była sama w domu. Jak się obudziła, to była uzdrowiona całkowicie. No to też słyszałem. Po takiej modlitwie. Dobrze, teraz pytanie, no jak to? Właśnie to są takie... I teraz co? I co? To tak jakby zbyszczała. No, my byśmy myśleli... Oczywiście to nie znaczy, że teraz mamy Pana Boga przeklinać i wyrzuty robić, żeby Pan Bóg nas uzdrowił. Nie taką lekcję wyciągamy z tego. Ale to mi pokazuje, że Bóg czasami działa w niezwykły dla nas sposób. Że Jego drogi to nie są nasze drogi. Że my tak myślimy, wiecie, o, będziemy mieli super wiarę, pomodlimy się i się stanie. I jest wielu takich, którzy rzekomo mają taką wiarę i się nic nie dzieje. Modlą się, poszczą, wyznają, ogłaszają. Pamiętacie, jaką wiarę mieli Izraelici, kiedy Arkę Przymierza sprowadzili do obozu? Czytamy, że aż się ziemia trzęsła, a Filistyni jaką mieli wiarę wtedy? Filistyni mieli wiarę, że ich Bóg przyszedł do ich obozu i że ich pozabija. Okazało się, że oni pozabijali Izraelitów i Arkę zabrali. Czyli to, że oni mieli taką wiarę, to nic im nie pomogło, bo to nie było wolą Bożą. Oni byli w grzechu, i Bóg postanowił ich osądzić i zabrać im Arkę. Oni mieli wielką wiarę, że teraz Bóg jest w naszym obozie, że teraz Arka jest tutaj, że my zwyciężymy Filistynów. A Filistyni wyznawali wręcz niewiarę. Mówili: o, ich Bóg jest w obozie, pozabija nas. A okazało się, że wszystko było odwrotnie. Że wiara powinna być połączona też z posłuszeństwem. Dokładnie. I też z wolą Bożą. Więc tutaj my czasami możemy wierzyć w coś, co nie jest wolą Bożą. I wtedy sobie możemy wierzyć, aż się sini zrobimy, i to nam nic nie pomoże. Tak. Dokładnie, więc tutaj ta wiara musi być zawsze w imieniu Jezusa. Ona musi być zgodna z wolą Jezusa, z planem Jezusa. I wtedy dzieją się cuda, jeśli Jezus tego chce, jeśli taka jest Jego wola. Natomiast czasami myślę, że no robimy taki, tak jak ci, ten cały ruch wiary. oni zrobili jakby wiarę, zrobili jakąś cudowną mocą samą w sobie. To jest magia. A to nie jest wiara, tylko to jest moc Boga, która przez wiarę działa. Ale musimy akcentować nie naszą wiarę, tylko musimy akcentować moc Boga i Jego wolę. Jeśli to jest Jego wolą, to On ma moc uczynić to, nawet kiedy nam brakuje wiary. Tak jak ten ojciec mówi, Panie, pomóż mojemu niedowiarstwu. Tak? Uczniowie tam, widzimy, mieli problemy z wypędzeniem tego demona, z tego syna, tego człowieka. I ten człowiek też miał słabą wiarę. I szczerze się do tego przyznał. I Jezus odpowiedział na tą ich słabą wiarę. Mówi, z powodu waszego niedowiarstwa. Potem uczniowie pytali, nie? Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. Więc Jezus widział jej słabą ich wiarę, widział słabość wiary tego człowieka, ale mimo tego uzdrowił tego chłopca i uleczył go. Więc dla niego to nie jest przeszkoda. O to mi chodzi. Jeśli taka jest jego wola, to on tego dokona, nawet kiedy nasza wiara jest słabiutka. I nieraz wierzący w różnych miejscach świadczyli o tym, że brakowało im wiary, że pomodlili się w niewierze, a Bóg uczynił cud. Więc też nie możemy, mówię, nadmiernie akcentować tej wiary. Ja nie mówię, żeby jej nie akcentować, ale żeby nie przeakcentować, żeby nie kłaść nadziei w tym, że jak teraz mam mocną wiarę, to wszystko się stanie, co chcę. Jeśli to jest wolą Bożą, to tak. Ale jeśli to nie jest Bożą wolą, to możesz mieć jaką chcesz wiarę. I mówię, byli tacy rodzice, którzy mieli taką mocną wiarę, że ich dziecko będzie uzdrowione, nie podawali leków i dziecko zmarło. I to dopiero był szok dla wiary. Tak? Mieli ludzie wiarę, że mogą brać węże do rąk, że mogą pić truciznę, no i robili to. I niektórzy poginęli, nie? W takich właśnie aktach wiary. I to, wiemy, jest szaleństwo. Można dojść z tą wiarą do szaleństwa. Więc tutaj oczywiście powinniśmy być ludźmi wiary, modlić się o wiarę, modlić się z wiarą, a jednocześnie, kiedy nam brak wiary, to żebyśmy też nie wątpili, że Bóg jest, że tak powiem, ograniczony przez naszą niewiarę. Wtedy musimy przyznać się, Panie, brakuje mi wiary. Wzmocnij moje wiary. Tak jak uczniowie się modlili, tak? Prosili o to. I też Jakub mówi, jeśli komuś z was, bracia, brakuje mądrości, to się módlcie o to. I tak samo wiarę, tak samo inne rzeczy. No, jeśli nam brakuje, to prośmy Boga. On wie, że jesteśmy tylko prochem, wie, że jesteśmy słabi, wie, że mamy lepsze, gorsze momenty. Są czasy, kiedy czujemy się mocniejsi w wierze, a są inne momenty, kiedy jesteśmy słabi. Ale to nie znaczy, że Bóg nas wtedy nie może używać, nie może w nas działać, kiedy jesteśmy pokorni przede wszystkim, kiedy przyznajemy szczerze, że nam brak tego czy tamtego. Tutaj no, widać, że ci wielu tych wierzących, świętych, no, nie byli w stanie ich skrzesić z martwych. Bóg posłużył się Piotrem. To też nam pokazuje, że Duch Święty udziela różnym ludziom różnych darów. Tak? Więc nie wszyscy mają dar uzdrawiania, nie wszyscy mają dar czynienia cudów. Piotr najwyraźniej miał. I inni apostołowie też mieli te dary. Oni, widać, często takie rzeczy robili. Wcześniej tutaj uzdrowił tego człowieka, Eneasza. Tutaj wzbudził Dorkas z martwych. Więc ta moc ewidentnie w jego posłudze się manifestowała. Natomiast wiemy, że nie wszyscy są tak obdarowani. Jedni są nauczycielami, inni są ewangelistami, inni są pasterzami, inni są jeszcze, zarządzają i mają inne dary posługiwania, a niektórzy mają taki dar czynienia cudów i pewnie wszyscy byśmy chcieli jak najwięcej takich mieć. Przynajmniej jeden by się w zborze przydał. Kolejki by były. To jest prawda. Kto miałby taki dar? Nie. Módlmy się o to. To Bóg może dać, jeśli taka jest jego wola. Żeby się nie stał celebrytą. No właśnie. No właśnie, Pan Bóg wie. Tu jest niebezpieczeństwo. A też zawsze takie rzeczy, wiecie, wywołują antagonizmy. To nie jest tak, że one tylko przynoszą tą radość, tak jak tutaj, tylko widzimy, że często, kiedy się działy cuda, to apostołowie byli ciągani przed sądy, byli bici, więc to też się wiąże, no tak, przez tych, którzy byli wrodzy, tak, którzy mimo, że widzieli cuda, bo mówili, ewidentny cud się stał, sami prześladowali, ale i takich grozili im, prześladowali i tak dalej, więc pytanie, czy na to jesteśmy gotowi, tak? Załóżmy, ktoś tutaj wydarzyłby się cud i by się rozniosło po Wejherowie, to myślę, że dużo byłoby też przeciwników, którzy by nas od razu, wiecie, zauważyli jako tych niebezpiecznych sekciarzy, nie? bo tak długo jak tu cicho siedzimy, to tam są, tam mogą sobie o nas gadać, ale nie jesteśmy zagrożeniem. Natomiast jakby, wiecie, stał się cud i przyszło tutaj 200 osób, 300 ludzi, nie? 2000. Albo więcej, no to zaraz by się zrobiło, wiecie, w mieście głośno, nie? Więc teraz pytanie, czy na to jesteśmy gotowi, tak? Bo to, że cudo byśmy chcieli, to pewnie, że byśmy chcieli. Tylko co dalej, nie? Z Panem Jezusem było tak samo, jak skrzesił Łazarza, też go chcieli zabić, nie? I Łazarza, tak? I Pan Jezus. Łazarza jeszcze. No, no, więc to nie jest takie... Też wszystko, tak jak mówię, czasami lepiej, to... żeby był ten dar, niż się obawiać jakichś prześladowań. Nie, nie, ja nie mówię tego w tym sensie, ja tylko zastanawiam się, co by było, jakby było i jaka jest nasza gotowość, tak? Bo to, że cuda byśmy chcieli oglądać, to wiadomo, każdy chciałby widzieć cuda i brać udział w cudach. Natomiast na części na tym się nie kończy. I Bóg wie właśnie, ja myślę, gdzie jesteśmy, na co jesteśmy gotowi. I stąd Jego działanie jest mądre, Jego działanie jest rozsądne, jest stosowne do naszego miejsca dzisiaj, wierze i naszego miejsca w Chrystusie. Więc też modląc się o te rzeczy, oczekujmy ich, prośmy Boga, żeby dawał nam tego doświadczać. Jednocześnie, kiedy tego nie czyni albo czyni coś innego, żebyśmy też to pokornie umieli przyjąć i umieli Mu we wszystkim dziękować. I wiedzieć, że On ma swoje drogi, ma swój czas, ma swoje sposoby, więc tutaj musimy pokornie przyjmować te rzeczy, cały czas oczywiście badając nasze serca, czy tam nie ma niewiary, czy tam nie ma właśnie jakiejś wątpliwości, czy tam nie ma strachu, czy właśnie jakieś rzeczy, które by przeszkadzały w działaniu Ducha Świętego. Tak jak widzimy tutaj, cudownie Bóg działał, ale też widzimy, ile oni cierpieli, ile znosili różnego rodzaju trudnych doświadczeń, które się z tym wiązały. To co, pomówmy się jeszcze. Co do tych miejsc właśnie, gdzie Pan Jezus nie mógł uczynić żadnych tam cudów, albo zbyt wielu właściwie, no to właśnie to możliwe, że po prostu oni do Niego nie przychodzili, bo nie wierzyli w Niego. Tak. Dlatego nie mógł uczynić, bo tak ja myślę, że... Nie wierzyli w Niego. No bo wiadomo, że On nie był niczym ograniczony, bo i tak mógł uzdrawiać. No, którzy nie wierzą. Skarżyć się. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci, że zbawiasz najbardziej zaciekłych wrogów Ewangelii, najbardziej zaciekłych wrogów Kościoła, tak jak zbawiłeś Saula z Tarsu, tak jak dzisiaj słyszymy, zbawiasz tych zaciekłych synów Hamasu, muzułmanów, hindusów, różnego rodzaju, różnej maści religijnej, prześladowców. Panie, modlimy się o to, żeby nie ustawała w nas wiara w Twoją cudowną moc zbawienia, uzdrowienia, dawaj, Panie, wiary, dokonywania cudownych rzeczy. Jesteś Bogiem, który się nie zmienia, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, i obiecałeś potwierdzać Twe słowo znakami, cudami, przejawami Twej mocy, i modlimy się, byś i nam pomógł wierzyć Tobie, ufać Tobie, oczekiwać Ciebie i przychodzić do Ciebie z wszelkimi problemami, z wszelkimi wyzwaniami, które nas przerastają, przerastają lekarzy, przerastają ludzkie możliwości, ale wiemy, że nie przerastają Twoich możliwości, że Ty masz moc, która jest w stanie uczynić to wszystko, o czym myślimy, a nawet daleko więcej, ponad to wszystko, o czym myślimy. Daj, Panie, żebyśmy byli tymi, którzy nie boją się też prześladowań, nie boją się też przeciwności, nie boją się tych różnych przykrych rzeczy, które wiążą się ze służbą Tobie. Daj, żebyśmy kochali Ciebie ponad nasze życie, ponad ten spokój i bezpieczeństwo, którym teraz się cieszymy w naszym kraju. Daj, Panie, żebyśmy nie ustawali w życiu i dzieleniu się Ewangelią z ludźmi wokół, nawet jeśli reagują w jakiś przykry sposób. Pomóż nam kochać ich ponad nasze poczucie komfortu i wygody. Daj nam, Panie, miłość do nich, w której będziemy przełamywać nasz strach, nasze obawy, aby mówić im o Tobie, aby wskazywać im na Ciebie, aby świadczyć o Tobie. A Ty, Panie, wyciągaj rękę i dokonuj Twoich dzieł pośród naszej słabości i niemocy. Objawiaj swoją moc i swoją chwałę. Prosimy, umacniaj naszą wiarę, oczyszczaj nas, uzdalnij nas, żebyśmy byli owocni w Twojej służbie, abyś mógł używać nas, jak sam zechcesz, ku Twojej chwale. Amen. Amen. Amen.